Niyo Mungeri. Ni matumaini yangu kwamba mmeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Hali ya haki za binadamu nchini Burundi iliendelea kuzorota, yanapatikana katika ripoti inayotolewa kila mwaka na kamati husika ya ushirika la Umoja wa Mataifa. Na mshauri mkuu Ikuru nchini Burundi anaelekea katika masuala ya upasaji habari, anabaini kuwa Burundi haitakuwa na haraka ya kujibu kwa ripoti hizo za uongo. Na viongozi wa vyama vya siasa mkoani Karusi wanapaswa kufikisha orodha za viongozi wao katika vitongoji na vijiji kwa viongozi wa matarafa kwa lengo la kurahisishiwa katika kazi zao. Na bado kuna ripotiwa magari yasiyofanya kazi katika mabarabara ya Buyenzi ni hapa jijini Bujumbura, na fundi mekaniki wanaeleza kuwa magari hayo yanakuwa ni yale yanayokarabatiwa na yaliyomaliziwa huwekwa kando na barabara. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Hali ya haki za binadamu iliendelea kuzorota nchini Burundi kuanzia mwezi Agosti mwaka 2018 hadi leo. Hayo yapatikana katika ripoti inayotolewa kila mwaka na kamati husika ya Umoja wa Mataifa. Kiongozi wa kamati hiyo Dudu Diana anaeleza kuwa kwa sasa, kabla ya uchaguzi wa mwakani, hofu tandai nchini. Ripoti hiyo itafikishwa katika ofisi ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa tarehe 17 Septemba mwaka huu. Kwa hayo, kupitia ukurasa wake wa Twitter, Willy Nyamitwe, afisa mshauri mkuu wa upasaji habari Ikuru, anaeleza kuwa Burundi haitawahi kujieleza tena kwa ripoti kama hizo zinazozagaza uongo, akiongeza. Ila waziri wa haki za binadamu nchini Burundi, Martino Nivyabandi, ameeleza kituo cha Redi Sanganiro kuwa kwamba serikali ya Burundi itatoa msimamo wake husikana na ripoti hiyo baada ya ripoti hiyo kuwekwa hadharani tarehe 17 Septemba mwaka huu. Na viongozi wa vyama mbalimbali mkoani Karusi wanaombwa kufikisha katika uongozi wa matarafa orodha za wabarozi wao kwenye vitongoji kabla ya tarehe 15 Septemba mwaka huu. Hatua hiyo ilifikiwa hapo jana katika mkutano aliyoendesha gavana wa mkoa huo kwa viongozi wa vyama. Karinia Mbarushimana amebaini kuwa orodha hizo husaidia kwa kutambua akina nani wanaowakilisha vyama vya siasa kwa lengo la kuendesha kazi zao bila wasiwasi. Tukiendelea na taarifa ya habari, kila mfungwa anayetimiza robo ya kifungo chake hawezi kuachiliwa hapo hapo. Yalitangazwa na waziri wa sheria hapo jana akitoa majibu kwa maswali ya wabunge. Baadhi yao wameuliza ni kwa nini wafungwa hao waachiliwe huru kwa muda kwa kulingana na sheria. Waziri Emero Hantine Kanyana ameeleza kuwa kabla ya kuachiliwa mfungwa hufanyiwa uchunguzi wa awali kwa lengo la kuhakikisha kama mwenendo wake humruhusu kuachiwa huru. Na matatizo ya usalama na taasisi mbalimbali ambazo bado hajijateuliwa kulingana na sheria ni baadhi ya changamoto zinazokabili Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Haya yameelezwa na waziri wa Burundi anayetetea maswali ya jumuiya hiyo leo Alhamisi akitoa maelezo bungeni. Waziri Isabel Ndahayo anasikitishwa na nchi za ugeni zinazoingilia uongozi wa Jumuiya Afrika ya Mashariki. Na watoto wawili miongoni ya walioondolewa barabarani mkoani Muyinga wanaziwiliwa katika gereza la Muyinga yapata siku mbili kwa tuhuma za kuwabaka wenzio. Katika shirika linalotetea maendeleo ya vijana AGVD linalokusanya watoto hao kabla ya kurejeshwa kwao, wanaomba mashirika mengine kusaidia kwa kuwapatishia mafunzo watoto hao kwa nia ya kurekebisha tabia yao, kwa sababu watoto hao wameanza tabia ya kuingiliana kingono, kuingilia kumradi wengine kingono wakati wakiwa na jinsia moja. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikimetimia saa 7 na dakika 27 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari. Hushuhudiwa tena magari yaliyo karabatiwa katika mabarabara fulani ya Buyenzi hapa jijini Bujumbura. Mafundi mekaniki wanajieleza wakisema kuwa magari yanayoonekana ni yale ambayo yanakarabatiwa, ila kinachoonekana ni kwamba magari yaliyotengenezwa huwekwa kando na barabara. Mengi zaidi na Moize Misako. Na kubaho igisagara cha Bujumbura yatazitego yuko twoshira imodoka ari ku ruhande rumwe. Katika barabara tofauti za mtaa huo, magari ambayo yanakarabatiwa unakuta mipaki ngambo moja ya barabara. Mafundi wanasema kuwa ni katika kuheshimu hatua ya meya wa jiji la Bujumbura. Wanaeleza kuwa hali hiyo inawarahisishia nendarudi. Kiongozi Meridora Vila tuomba kusudutie gari pembeni. Hii hali imetokea kwa sababu ya meya wa jiji la Bujumbura ndo ametuomba tutumike kwa upande umoja na kutokana na usalama wa sisi Wanyabuyenzi na maendeleo yetu. Ndio maana wametuomba hicho kitu, tutumike upande umoja kwa kujiendeleza kimaisha. Wale ambao hawaheshimu hatua hiyo wanaadhibiwa kama wanavyoendelea kunadi. Hali kiwa kama hiyo, kunaonekana magari ya zamani katika baadhi ya barabara za mtaa huo. Mafundi hao wanasema kuwa baadhi ya magari hayo unakuta yanasubiri kukarabatiwa. Vile vigari vya zamani vingi vimetoka, hizi gari zipo nyingi zinakuja kutengenezwa na nyingi wanatoa emo mapiece wanauzisha, lakini havichukui muda mrefu. Baada ya siku 2-3 zikichelewa ni wiki moja zinafika zinatoka. Kwa kweli tunashukuru sheria ya meya wa jiji la Bujumbura kuhusikana na hilo swali, na sisi vimetusaidia sana kutokana na usalama. Kuna watoto walala barabarani wako na vilala emo, wanatuiba sisi hawa tuiba, wanatufanya vurugu tofauti ajili ya kulala mwa hiyo magari vimeshaharibika na kuika muda mrefu sana. Hapo Novemba mwaka jana 2018, meya wa jiji la Bujumbura alikuwa alitoa muda mwezi mmoja ili magari ya zamani yaweze kuondolewa katika barabara hizo, pamoja na kupanga gari ngambo moja wanapokuwa kifanya kazi. Shukrani kwako Moize Misago kwa ripoti yako. Na raia wakaji wa kata ya Kinanira ya pili Msagani hapa jijini Bujumbura, maeneo yaliyobatizwa Checheni, wanatoa wasiwasi na kazi za ukarabati barabara inayoelekea Msaga. Ni kazi zilizosimamishwa, kazi barabara lililo katika kwa sababu ya korongo lililolipuka sehemu hiyo na kusababisha barabara hilo kukatika. Wanaofia usalama wao wakati msimu wa mvua na karibia, wanaomba taasisi husika kushughulikia swala hilo kabla ya vitu vingine kuharibika. Yahusu mwanamke. Katika ukurasa wa Yahusu mwanamke, tunaelekea katika mkoa wa Rutana ambapo baadhi ya wanawake wa kitongoji cha Kayove tarafani Rutana wanalamika kuwa mara kwa mara mapendekezo ya hutupiliwa mbali na wanaume. Waleleza kuwa tabia hiyo huendi kasabisha maendeleo duni katika familia zao. Na afisa mshauri wa maswala wa tarafa ya Rutana na etetea maswala ya kijamii anasema kuwa kutotilia maanane mapendekezo ya mwanaume huweza kusababishwa na mila na desturi za nchi ya Burundi. Mengi zaidi na Vestine Butoyi. Baadhi ya wanawake wa kitongoji Kayove tarafani na mkoani Rutana wanasema kuwa hawana haki ya kutoa maamuzi katika familia kwa juu wanaume ndiye mwenye mamlaka ya vyote. Lazima umruhusu afanye uamuzi kwa sababu ndiye mkuu wako, ndiye aliyeuliza mkono wako kwa nini anakupa maagizo. Mwanamke mwingine anafahamisha kwamba kitu ambacho kinawahuzunisha ni kutokutoa maamuzi ikiwa ni kuadhibu mtoto aliyefanya kosa. Kwa jinsi malezi ya watoto yanavyohusiana, tunapaswa kukubaliana na mmeo. Kwa mfano, mtoto anapofanya kosa na mmeo anaadhibiwa. Kama mwanamke inakuumiza. Ila kuna wanaume wanaosema kuwa maamuzi mazuri ni yale ambayo mume na mke wamekubaliana. Hicho ndicho haviwezekani. Lazima ufanye uamuzi kuwa wa kufunguaji. Mtu asijifunge na wazo la mtu aliye bora kuliko mwingine, ikiwa ni mume au mke, wote ni sawa. Katika familia ambako wazo la mwanamke halitiliwi maanane, hakuna maendeleo. Kunaweza kuwa matokeo mabaya kwa sababu hauko kwenye nguvu sawa. Kwa hivyo, inaweza kuharibu utajiri wa familia. Mshauri wa kiongozi wa tarafa ya Rutana, anayehusika na masuala ya kiutawala na kijamii, anafahamisha kwamba kutojali wazo la mwanamke katika familia, msingi ni mila na desturi za nchi ya Burundi. Kwa ujumla, mwanamke ana uwezo wa kuchangia maendeleo ya familia, haswa kwani hii ni swala la wenzi wawili. Kwa bahati mbaya, kwa sababu ya urithi wa kitamaduni, mtu anaweza kupata kesi ambapo mchango wa mwanamke haujazingatiwa. Na mtaalamu katika masuala ya kijamii anasisitiza kwamba mila na desturi za nchi ya Burundi pamoja na kutokufahamu ni miongoni mwa sababu za kutothamini wazo la mwanamke katika familia. Alexander Barushimana anaomba mwanamke apewe nafasi ya kutoa wazo lake kwa mujibu wa kuendeleza familia, kwani ndani ya nyumba ni lazima kuwepo mume na mke wanaoshirikiana kwa maendeleo ya familia. Ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku kwa mchana wa leo. Ila kabla ya kukuaga, mpenzi msikilizaji, ni ukumbushe kuwa hali ya haki za binadamu nchini Burundi iliendelea kuzorota. Yanapatikana katika ripoti inayotolewa kila mwaka na Umoja wa Mataifa, na mshauri mkuu Ikuru katika masuala ya upasaji habari William Nyamitwe anabaini kuwa Burundi haitakuwa na haraka ya kujibu kwa ripoti hizo za uongo. Na viongozi wa vyama vya siasa mkoani Karusi wanapaswa kufikisha kwa viongozi wa matarafa orodha za mabarozi wao katika vijiji na vitongoji kwa lengo la kuheshimisha na kurahisishiwa katika kazi zao. Na bado kuna ripoti wa magari yasiyofanya kazi katika mabarabara fulani ya Buyenzi, na fundi mekaniki waleleza kuwa magari hayo yaliyokarabatiwa huwekwa kando na barabara. Na ndiyo mwisho wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Mtolee shukrani za dhati fundi mitambo Erika Dogo. Msemaji alikuwa ni mimi Placide Nimungene, nikiwatakieni usikivu mwema.